dunyoda faqat tavhid to'g'ri yo'l. Kimki shirkda unga tavhid begona. Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Bu dunyoda faqat tavhid to'g'ri yo'l. Kimki shirkda unga tavhid begona. Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Tog'lar titrar bu kalima yangrasa, barcha toshlar bunga tasdiq nishona. Deydi ba'zan biror jonzot ingrasa, Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Tog'lar titrar bu kalima yangrasa, barcha toshlar bunga tasdiq nishona. Deydi ba'zan biror jonzot ingrasa, Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Bu dunyoda faqat tavhid to'g'ri yo'l. Kimki shirkda unga tavhid begona. Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. O'zlarin xor tutib bo'lib hokisor, mushriklar butlardan so'rsalar madad, birodar o'rganing yakka bir shiyor. Allahu ahad ding, Allahu ahad. O'rgatay eng oliy kalomni sizga. Bu kalom iloh yo'q Allohdan o'zga. Hayratli bir jism ko'rinsa ko'zga. Allahu ahad ding, Allahu ahad. O'zgarsa ming minglab siyosat nizom, tog'utlar topsalar go'zal ehtirom. Biz uchun muhimdir ilohiy kalom. Allahu ahad ding, Allahu ahad. Musibat demaymiz ilon chaqqanin, hattoki dushmanlar urib yiqqanin, ko'rsangiz kimningdir tumor taqqanin. Allahu ahad ding, Allahu ahad. Bezdirdi dunyoviy siyosatchilar, ruhlarga osh bergan ziyofatchilar, qabriston to'ldirgan ziyoratchilar. Allahu ahad ding, Allahu ahad. Yig'lamang ketsangiz zamondan qolib, zamona qo'ymaydi g'ilobga solib, ixlosni ko'ngilga muhrlab olib. Allahu ahad ding, Allahu ahad. Bid'atlar sizga ham qolmasin yuqib, yurmangiz yolg'ondan rivoyat to'qib, payg'ambar haqqiga salovat o'qib. Allahu ahad ding, Allahu ahad. Bir qarang, mushriklar dunyoni bosdi, ilohga aylandi zaminni osti, yo'llarning to'g'risi so'zlarni rosti. Allahu ahad ding, Allahu ahad. Iblis ham har yerda ibodat talab, qabrlar ustiga qo'yar g'isht qalab, iblisni burnini yerga ishqalab. Allahu ahad ding, Allahu ahad. Angladik bu tavhid hayoti zahmat, shu yo'lda zahmatga ko'mildi Ahmad, lek zahmat ortidan kelgusi rahmat. Allahu ahad ding, Allahu ahad. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Mushriklarning haqni ko'rmas ko'zlari, mahshargohda qoraymishdir yuzlari. Jami o'tgan payg'ambarlar so'zlari, Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Mushriklarning haqni ko'rmas ko'zlari, mahshargohda qoraymishdir yuzlari. Jami o'tgan payg'ambarlar so'zlari, Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Bu dunyoda faqat tavhid to'g'ri yo'l. Kimki shirkda unga tavhid begona. Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Bu dunyoda faqat tavhid to'g'ri yo'l. Kimki shirkda unga tavhid begona. Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l. Allah bitta, Allah yakka. Shirk ahli to'ldirdi hayotga lavha, ajraldi minglarga bo'lindi jabha, ko'ngilda yo'q bo'lsa baqoga shubha. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Shirk tomon yurdi-yu adashdi inson. Shu kundan insonlar hayoti isyon, aylamoq bo'lsangiz birgina ehson. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Avlod ham bu shirkdan uzoqda yursin, sirotol mustaqim ustida tursin, arvohu jinlarning madadi qursin. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Ko'rdingiz maydonga kelmaydi tog'ut, Ali ham janglarda bo'lmaydi Savud, hattoki ko'rinmas Hazrati Davud. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Chorlaydi bezalgan chiroyu naqshi, kohinlar uchraydi aldaydi baxshi, bizlarga ashoblar hayoti yaxshi. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Avom xalq ko'ziga to'sildi haslar, tog'utlar hukmron hayotga moslar, haykallar ostiga yig'ilsa kaslar. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Mayliga oz yashang hayotda yayrab, jismingiz ibodat yo'lida qiynab, qolmayin desangiz qozonda qaynab. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Qadamlar qo'ymangiz fasodga zinhor, gunohkor bo'lmoqning azobi ham bor, har kuni har mahal davomli takror. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Tavhidni o'rganing o'tmishga boqib, lo aql bo'lingiz bugunga voqib, kimlardir sig'insa olovni yoqib. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Iltimos tavhidni olingiz bilib, o'tarsiz dunyodan badavlat bo'lib, har kuni Qur'ondan tilovat qilib. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Bitta Alloh yakka yagona. Ey mujohid shahodatga yetaylik, shu kalomda Robbimizga qaytaylik. Ketar chog'da bor ovozda aytaylik, Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Ey mujohid shahodatga yetaylik, shu kalomda Robbimizga qaytaylik. Ketar chog'da bor ovozda aytaylik, Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Bu dunyoda faqat tavhid to'g'ri yo'l, kimki shirkda unga tavhid begona. Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l, Alloh bitta, Alloh yakka yasharsiz 50 yil balki bir asr, mushriklar ko'ngilga bermasin ta'sir, siz uchun jannatga qurilsin qasr. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Insonni dunyodan ajratar qarin, bermaydi bir umr to'plagan zarin, ko'rsangiz boylikka egilganlarin. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Aqlingiz tavhidni o'rgana olsin, jismingiz shu tavhid yo'lida tolsin, siz ayting daftarga tushgani qolsin. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Siz bugun qursangiz baland minora, ehtimol bir muddat yaraydi kora, jannati bo'lmoqqa birgina chora. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Nasoro Iso deb yig'lasa obdon, siz ayting shunchalar bo'lur munodon, ayblarin aytingda ularga shodon. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Murtadlar dunyo deb baqoni kechsa, aqlsiz kimsalar qabrni qutsa, kun kelib ruhingiz samoga uchsa. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Diningiz dushmanga kelmasa manzur, jismingiz har ishga qilinsa majbur, Biloldek yuzlanib samoga mag'rur. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Tavhidni tushunmas bugun odamlar, nelarga ibodat qilar bu damlar, odamlar tomonga tortsa qadamlar. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Dunyo bir o'yindir, yakuni xazon. U kunda tog'lar ham bo'lgusi to'zon, aytilmay qolsa ham masjidda azon. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Kimki shirkda unga tavhid begona. Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Alloh bitta, Alloh yakka yagona.